بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقال في الركوع والسجود باب ده په بیان دا اوس کې چې وايي به په رکوع او سجود کې دې کې د رکوع او د سجدي تسبيحات درته بیان هي وبه قال حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب بن عمر بن الحارث بن مارت بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح زكوانا يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمایلی اقرب ما يكون العبد من ربه دنيزياچي او بند در افسرا وهو ساجد نو حال داد چې دې په سجده کې فاکثروا الدعاء نو سجده کې ډېر ډېر دعا کوي اے په سجده کې بنده الله ته ډېر نږدې وي ادخپو په ځای کې خپل سر الله ته یې ښه ندی کې ډېر ډېر دعاګانې قبليږي او دعاګانې کوي په ویه قره د سنی ابو طاهر او یونس بن عبد العال قال اخبرنا ابن وهب القرابرني ابن ايوب عن مارت ابن غزيا عن سمي مولى ابي بكر النبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في سجوده اوچ په سجده کې ګدا دعا وی اللهم اغفر لي ذنبي يا الله بخنو کې ماته د ګناهونو زما كله د طول او دقه د وړو وجله او عدلو يو وأوله ذا أول وآخره وذا آخر وعلانيته وذا خكاره وسره وذا قطو تطول قناهن اللامات ما فيك وبه قال حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصورنا بالدحان مسروقنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول دير چه ويغي پرکو سجدك سبحانك اللهم ربنا پاکی د تعالی را الله چې تزمو رب و بحمدک او صفاتنا د تعالی را اللهم اغفر لي الله بخنا لو کی تحول القران د قران تفسیر کولو یعنی عمل کولو فاش الله اور ته حکم کړو فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان ثوابا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم بن مسروق ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول دیر چې دا دعا وی قبل ان يموت مخکر وفات کې دونا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك پاکی ده تعالی را یا اللہ و حمدون دی تعالی را بخن در نغوارم و توب در توب آسم قالت بیدوی علی قلت یا رسول اللہ این اللہ رسول ما دل کلمات اللتی سجدہ کلمات آراک جینمتا احدستها تقولها چتا نوی ذکر کے اداوے قال جعلت لی علامت فی امتی مکر کرشوی دباتے ونخزما امت کی دارتوها کلچز اوگورم کلتو آندا بوام اذا جاء نصر اللہ والفتح الى آخر السورة وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مذ نزل عليه مانو قتل نبی علیہ السلام نکل نشنا درشو پاہوی اذا جاء نصر اللہ والفتح والسورت یسولی صلاةً چی مجبے کولو مزلہ دعا مگر دعا بے غفتاو قال فی آیادی کی بیوی پرکو سجدک سبحانکا ربی و بحمدکا اللہم اغفرنی پاکی دا تعال رئی رب زما و حمدو ندی تعال رئی اللہ مال بخنو کی و بهی قال حدثنی محمد ابن المسنہ قال حدثنی عبدالعلا قال حدثنا داود نابر المسروق عن عائشت رضی اللہ تعالی عنا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من قول دیر بے وداونا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قالت بيقول قلت ما يا الله رسول اراك تكسر من قول منم تاडेर वेद دیوانا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قالت بيوي فقال الله حبيب خبرني ربي عز وجل خبر را کړه ما طرف زما عز وجل چې دې زتو له شان خان نه اني سارا دا چې بشک از چې زرد چوب وینه مې والا م قومت کې فایدا رایتها کل چوبور مکسر تو من قول نزبډه رواب دې قول سبحان الله او بحمد استغفر الله واتوب اليه فقد رایتها ما کتلنا اذا جاء نصر الله والفتح اي فتح مكه فريت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وبه قال حدثني حسن الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لاطوائل كيف تقول انت في الركوع تپر کو کې څنګه وې قال اما سبحانا اما خبردار سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فاخبرني ابن مليكا وخبر راکړه ما ته ابن ابي مليكا ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها قالت دا فرمایي افتقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اون مندو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یوزل اغیون منتل ذات لیلت یوشپا فزننتو نما خیالکو انہو زہبا چاہنن اتل دیلا بازی نسائی بازی بیبیان اخپلوتا فتحسس نما لٹون پور پور کی تیاروا ثم رجعت بیا واپس شم فیدا و راتون و ساجدن اللہ حبیب پر رکو سجدکو یقولو ہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت فقلت ماوی بی ابی انت و امی مور او پلار دی زماد تان قربان شی انی لفی شان و انک لفی آخرا زپ یو حال کې موت په بل کې پیدا وای ما ته خو غیرت راي چې کله زما په نمبر کې څنګه دې ګلو بیان کور تلاړی زما دا حال او تاسو په بل حال کې چې دنیا دې شاته غرزول او دا الله او خیرت طرف ته متوجي اي اپا سجدا او رکوع کې پراته او الله ته جاړي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو صاب قال حدثني عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج النبي هريره رضي الله عنه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منذ ذا الله رسول يشبا من الفراش بسترينا نشم يشبا بسترينا فالتمسته روم لطول فوقات نواکیش لیدی لازم على بطن قدمی وباطن قدمون دنبی علیہ السلام وهو فی المسجد وهو فی المسجد اید اللہ حبیب پس سجدہ کیو دا مسجد دنے کی مصدری میمی پمانا دا سجود اغا پا سجده کیو یا فی المسجدی پا غزه کیو چی مجھے کولو پائے کی پا حجر کی وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اے پا جماعت دکور کیو کم دیسی نمز دپارو وَهُمَا مَنْسُوبَتَانِ او دا دواړه خپې په سجده کې ولاړې لکه څنګه موږ د ګوتو سرونه کې دوه خپې په سجده کې پرمته ولاړې او هو یقول الله حبيب په سجده کې وي اللهم اني اعوذ برضواك اے الله بشک از پناي غواړم ستا پر رضا سره من سخطك د غصه استانه وبمعافاتك من عقوبتك او فما فيست استاد عذابنا واعوذ بك منك اعوذ بناي غوانم ستا پزا سردتانا لا احصي ثناء عليك زتاقت نلرم دسنا ویلو پتا تچې د څنګه سنا او تعریف لایق ز هغه شان طاقت نه لرم انت کما اسمیت علی نفسی تداسی د سنا خاوندی لکه پزان چې په قران او سنت کې پجبه خپل پیغمبر پزان ویلی ته الله حبیب سجده کوي الله استاد شان سره چې کما سنا لایق دا زدا غي وسنه لرم تدا سی د ثنا او تعریف نو لایق او قابل او مستحق څنګه چې پزان دې ثنا ویلي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن شخير ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا نبعت دته خبر ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانې کور په رکوع او سجود پر کو سجده کې ودا تسبیحات وی سبحوه القدوس ربنا ورب رب الملائکه والروح سبحوه قدوس رب الملائکه والروح داب پر کو سجده کی ندام در کو د سجدی د تسبیحات ندی دادوار سبوح قدوس د مبالغی سی وی او یو کی پاکی د ذات دا او پبل کی پاکی د صفات دا اے سبوحن یعنی انت سبوحن او و سبوحن اللہ دہر عیب نفاک دے او دو قدوس مانا اندادا دہر عیب نفاک دے رب د ملائکو دے والروح او د جبرئیل علیہ السلام دے روح نو مراد اجبی السلام دے اسو کوئی یو بل غټ ملک دے بابو و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال دداو قال حدثنا شعبہ قال ابن قتاده قال حدثني متعرف بن الله بن شقيق قال ابو داود وحدثني هشام بن قتاده بن متعرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث باب فضل السجود باب بغيان فضيلة سجدك والحث عليه او تيزي وركول فدي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال حدثني الوليد بن هشام المعتي قال حدثني معدان بن وبيت والهتن يعمري قال لقيت ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ملاو شوهم ده ثوبان رضي الله عنه سر جداد الله ده حبيب ذات سوى غلامه فقلت ما يخبرني خبر راك بعمل فعمل اعمله جزوكم يدخلني الله به الجنة شوردنك ما باغي الله جنتا او قال قلت يا فرمائي جماوي بحب الاعمال لله يودا سعمل خبر را كجرير محبوب لا مالنا الله تا فسكتا انواع چپسو ثم سالتو فسكتا بیا می تی تپوسو کنو چکسو ثم تھالتو اتسالسا بیا می تی دریم دل تپوسو کنو فقال سالتو عن ذالک ما تپوس کنو دی بارک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی پٹولو کی غور عمل را توخیش جنت تنوردن کی فقال علیک بکثرت سجود اللہ اللہ تڑیر سجدی کواب او د سجدو نو مراد مز دے ډیر ډیر نفلو نا کوا مراد د سجود ندی دے کی صلات دے اپا بوس کی سجدی دے رے کوڑے رے سجدی بالا کنجی لیر نفلو نا کے زکا بندہ اللہ تا دا ٹولو نا زیاد نیج دے دا سجدی پا حال کیوی فَإِنَّكَ بِشَكَتَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً سَجْدَنَكَ اللَّهَ لَسَجْدَ إِلَّا رَفَاكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً اللَّهَ دَرْ لَبَاغِ دَرَجَ پُورْتَكَئِ وَحَتْوَ عَنْتَ بِهَا خَطِيَةً اَوْتَانَ پَاغِ بُنَارِ جَيْ قَالَ مَا دَامٍ سُمْلَقِيْتُ وَبَدْدَرْدَا رضی اللہ عنہما فَسَالْتُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ دا سیر آلوی لکا صوبان رضی اللہ عنو چویلیو و بیهی قال حدثنا الحکم ابن موسیٰ ابو سوالح قال حدثنا حقل ابن زیاد قال سمیت الوزائیہ قال حدثنی احی ابن ابی کسید قال حدثنی ابو سلمہ قال حدثنی ربیت ابن قابل اسلمی رضی اللہ عنو قال دا صحابیو اکنتو مذابیتو چشپا بمیسو گرکولا و تیرو لممی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره طول شپبا ورت خادم ولاړم طول شپبا خادم ولاړم فاتیه دی وضوئی ما بور تراتل کول دای دا او دس کو بو سرا دا او دس کو بو نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا سکولې دا بمی ور تروڑی و حاجتی و غطول حاجتون دا اغوی مسواک او نور سیجونا فقال لي ما ته فرمایل سل سوالک سل سوالک اے مان ساجت غوارا تاڑیر خدمتو کو چددی مقابلہ کد اللہ نس سوال درنوکم فقلت ما یسلوکا مرافقتک فی الجنہ تا نغوارم ستا مرگرتیا پا جنت کی قالاو غیر ذالک یا بغیر دینک بل شیخ وار قلتو هو ذاک ماوی دغنے قال فاعنی علی نفسک بکثرت سجود بمدتو کزم آسر پڑیرو لیرو منزنو سجدو کونو بانے وبه باب اعضاء السجود باب فرندان دابونو سجدو کی ونهی اومن ان کف الشعر تبندولو دوی اختونا وثوبو دی جامینا چجابا او دارنگی وی اختب بندینا واقصر راسی فی الصلاة دارنگی واقصر راسی او تڑل د سر پا مسکی چی بیختی داغی تڑلی دی غٹا کول غلطی اے باب دے پا بیان د سکی دا اندامونو د سجدو کی او دارنگی تیزی نهی داد بندولو دو یختو جامونه یخت پریده چی دان در سرکت سجدو کی داد ناری نو بارک حکم نکن سی من سی که مجورا واو پسنی ترما خودی که تری خیر ده خسری ده پار ممانعات ده واقصر راس فی الصلات او غٹا کولو ترل دو یختو پمسکی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا عماد بن زيد بن ابي دينار عن طاووس بن ابي عباس رضي الله عنهما قال امر النبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكم كل شو النبي السلام تان يسجد على سبت احد من سجدو کی پو اندامنو ونوحی آو منکرشو این یکو فشارو چرابن کی ویختو اتیابو جامعه تا سراغن دیکی تراغن دولو نے منکرے گا نبا ویخترا بنده یو نجامع زان سربے پیوست کرینا صدا د خاور نه ساتي بلکې جاما او يختب په خپل حال پري چدان د سر پزمک واقعي شي او سجدو کی دغه پټول وندا مونو چې کی يختم دي او هغه کی جامين دي الله له سجدو کی او اقص الشعر دي ته چې شال اسټ سره وتاړي او غوان دامون سری الکفین والرکبتین والقدمین شپک شل کنا والجبها و تنه پدی وندابونو د سجدی حکم شوه لا سنا زنگونونا دا وکی دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ مَا تَوْكُمْ شَيْئًا نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ فَسَجَدَ بِكُمْ فَوَنَّمُنُ وَلَا أَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا نبرا بندوم جام او نو اختو بلکی پر پل حال بے فریدم وی قراتم نامر الناقل قرات دسنا سبحان ابن عینا ابن تاؤس عن ابیه ابن باسم نبی اللہ عنہما قال امرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابی توکم کرشوئی ازدود آلا سبن چپوان دامنی سجدتی وانوہی این یکف الشعر والثیاب او منا کړه شوی د چرا باندې د کیو اختاو جامې بلکې په خپل حال به پری وی او به قرات سنا محمد بن حاتم قرات سنا باذن قرات سنا او هیبن قال حد سنا عبد الله بن تاوس بن تاوس بن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی یو مر تما تو کوم شه مسجد اعلی سبت اعظم زب پوان دامونو بان سجدکوم الجبه تتن نواشا ربی ایدی الان فیو شاره کرو پلاس پوزیتا والیدین والرجلین واطراف القدمین او طرفون د قدمونو ولا نکف تثیاب ولا شعر او راتولون بان جامی او نویختو وبه قرات سنا ابو طاهر قرابن عبد الله بن عمر قرات سنا ابن جريج بن عبد الله بن تاوس عن ابي هن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال امرت ان اسجد على سبع ما تحكم شيء چپون دامن بسجدكو فلاكفت الشعر والثياب نورا غندوم يختاو نجاما اغو اندامن کسی یو الجبهت والعنف دا یو حساب سو والیدین والرکبتین والقدمین وبه قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا بکر بن مدورا عن ابن الهادن محمد بن ابراهیم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سجد العبد قال سجد كي بندا سجد موسمة أطراف ندسر وطرفنم سجد كي وجهه وكفاه مخولاسنا ورقبتاه وقدماه زنگننا وقدمنا فبه قال حدثنا عمرو بن سواد العامري وقال عن عبد الله بن عبد القرا بن عمرو بن الحارث ان بكير ان حدثوا ان قريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه راى عبد الله بن الحارث فقتل عبد الله بن الحارث وصلي مزكون وراسه معقوس من ورائه او دسر ويختي تدلي شي وشاتر افلاك فقام ادرا پورته شو بجاله يهلو يختي ور تکول اوکل فلم من صرف كن شروگر زيد اقبل الى ابن عباس قام توجي شو ابن عباس رضي الله عنه متا فقال مالك وراسي سيتال راسر زمال را فقال ابن عباس رضي الله عنه ورته اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انما مثل هذا کوئی مثال ددي مثال دا وکسی شلی شی مسکی وهو مکتوف مسکی او حال دا دے وهو مکتوف چی آغا مسکی او حال دا دے چه اغس شید مکتوخن داغ لاسونا رستو تڑلی شوی مکتوب چاہتا وی هو من شدت یداہو من خلفه لاسونا رستو تڑلی شوی نددین منو فرمائلا باب الاعتدال فی السجود باب دے پمیان دے اعتدال کی پسجدہ کی چپک لارک لارکے وودع الکفین للارد اکی خدل لاسونو پزمکا ورف المرفقین اسنگلی بپورتکے عن الجنبین او دار خونون بیملدکے پورتکول دسنگلو دار خونون ورف البطن عن الفخزین ور تقول د خېټې د پتونونو نفس سجود پسجده کې په دې قرات سنا ابو بکر بن ابي قرات سنا وكيون شوبان قطا دانا نسندي الله نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود اعتدال کوي پسجده کې ولا يبسط احدكم ندي غړوي او پتا سو کی زراعي ليچه بمسات القلب وشان د غړول د سپي لکس بي سنگلي چ غړوني وي بلکې زان د دې نساتي پدې ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دین منا کړی دا و به قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر آمی قلد دسنی ابن حبیب قلد دسنا خالد یعنی ابن الحارث قانا حدسنا شومت بی حضر اسناد وفی حدیث ابن جعفر ولا یتبسط ندی غڑوی او پتاسو کلی چیگی بتسات والقلب پشاند غڑول دسمی وفی قلد دسنا ابن اقراب عبد اللہ ابن یاد ان یاد ابن لقیتن برا رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت كل سجدك فضع كفيك لا سن فضمك كذا كفين وارفع مرفقك او سنگل پورتك وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مدورة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانو اذا صلت مجبے کولو فرج بینے دی کلاو بے کلا سنا حتی یبدو بیاغ ابتوئی تردی چراح کارب شسپن والد ترخون داغوئی وبه قال حدثنا عمرو بن سواد قال عمرو بن عبد الله بن وهب قال عمرو بن عمرو بن الحارث وليث بن سعد كلا عن جابر بن ربيعه بهذا الاسناد وفي روايه عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد سجد بكولا يجنه في سجوده ندا سلا سنا بے کلاول پخپل سجدہ کی دا یجنہو پمانا دا فرج بین ایدے ہی مانا بانے دے سا سجده کې بلا سن کولاول الله حبیب صلی الله علیه و سلم چې کله سجده وکولا نو لاسونه به کولاول وقت روایت کی تیر شول حتی یورا وضح ابتویه لیده بشو سپین والد اخترخون دائی اپا روایت دلیس کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانے لا سجد فر رجے دی کلچ سجد بے کول اللہ سن بے کول آوکل عن ابتویه دترخون نا حتی انی لارا بیاد ابتویه وی بیشک ما وقتل فین والد آغید ترخون مبارکو و بیهی قاد دسنا یحیٰ ابن احیاء و ابن ابی عمر قالا جمیعن سبیان قال یحیٰ اخبرنا سبیان ابن اینان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن الاسوام عن عمی یدید ابن الاسوام عن میمونت رضی اللہ تعالی عنها قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدا چی سجد بے کول لو شاعت بهمتن بچاره خوا خبشوا د یو بچی د بیزی انت مربه ده ده لمرت شتیر شی مخکی د دی لمرت نخا مخاطر دی بشو هغه بد دی د لان دی تیرې دی شو داغ بیراده او کا چر د تیریږي نابد دي د لاند تیرې دیشو داد ګړو بيزو بچیت وای ک مذکر وی ک زنانه وی و به قال حدثنا و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنزولی قال عبرنا مروان بن معاویت الفزاری قال تسرع بید اللہ ابن عبداللہ ابن الاسوام عن یزید ابن الاسوام انہو اخبر ان میمونت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد بکل خوا بیدیه تعنی جنہا لا سنب کلاو کل حتا یورا وزوحو ابتویهی من ورائی لیده بشش بن والد ترخنو رستنا و ایدا قعد کرش بے قائد کولکینا صبح اتمعن علا فخزه لیسرا رپدی گس کی بناستو پپتن گسبان پا اتمینان وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم ولفظ لعمر قال إسحاق وأخبرنا وقاهرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسلم عن ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد سجد بهوكا جافا لری به سات لا خیټا د اغه خیټا د پتونونو نا اتا یرا من خلفه چوبېل د درستو نا او زهابته خپل طرفونه به خلاو ساتن قال وکیون تعنی بیاهما حتا یرا من خلفه وزهبته لدو باغ چاچ رستو بسپین والد ترخونو قال وکی انتانی بیاد وهما تسکوی سپین والد دی دوارو باب ما اجمعو صفت السولات وما یفتتو بی ویختتمو بی باب دیکھو بیان دا ما اجمعو صفت السولات اغشرا جمکی صفت دموز او هغه چې شروع کې دیشی پای او اختتام کې دیشی پای او صفت د رکوع او اعتدال د دینا او سجود او اعتدال د دی او تشهد بعد کل رکعتین من الرباعیه پس د هر دو رکعات نه د سرور رکعت دی مزنا او صفت الجلوس بین السجدتین او طریقه د ناس په دواړو سجدو منځ کې او په تشهد الاولا او په تشهد الرمن کې وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر عن حسين المعلم حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بدر بن ميسران بالجوزاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير شروع كل بمصبى الله أكبر أو قرأت بشروع كله والحمد لله سرى مجبى شروع كو بتكبير الله أكبر بهوي أو قرأت بالحمد لله شروع كو وکان ادارکا آکر چرکو بیو کلم یوش خس راسو نو سر بے پور تکولو نپرکو کی ولم یسویبو او نبی چی جولو ملا سر اب برابرو ولیکن بین ذالک بمندری کیو سر با ندم لا نخکتو نببرو وکانه دار فاراسو من رکو چی سر مبارک بے پورتو کد رکونا لم یسجو سجد بینکون حتی یستوی قائمن چی او بدریدو برابر ولار وکانه اوی دار فاراسو من السجد تی چرا پورتو بے کو سرد سجدینا لم یسجو سجد بے دوی مترغینکورا حتی یستوی جالسن برابر وکینا ستناس وکانه کونو فی کل رکاتین التحیہ وہی جو فرمائل بے پا ہر رکات کی تحیہ دا په هر رکعت کې تحیه دا تشهود دي دوه دو رکعاتو کې تشهود دي وکانا يفرش رجله اليسرى وبه غړو لګه صفا او يمشي برجله اليمنى وبه درو له خيفا وکانا ينهى عن عقبه الشيطان من به کول د عقبه الشيطان نا اباد کرالی ان عقب الشیطان دینه مراد د سپیغون ته غناست د باز علماء دا سی ویلي چې په کوناټو کې نه او په چونونه نه غدره او زنګونونه د زنګونونو سره په وسکی ددا سے ناس تینے منع فرمائے دی وَيَنْهَا اِنْ اَفْتَرِ شَرَّ جُلُو حدیرہ میں منع قُلَ چُو قُلَ یو سرے لیچی افتراش السبع بشاند غرور دیو درندہ وکانا یختم الصلاة بالتسلیم مجب ختمولو فسلام سرا وفر روایت ابن نمیر کی نبی خالد وکانا ینہان عقب الشیطان من بے کولان عقب الشیطان اداغی مانا موارد ها ناستا دس کی پشان دین بے من کولا چی دا سبن کی نئی اوان عقب الشیطان تفسیر علماء دا سکرے او دا سکول پا مشک ناروائی باب سترة المسلی باب پا بیان دا ستری دا مشکوم کی کی وَالنَّدْبِ إِلَى الصَّلَاةِ وَمُسْتَحَبْ دِشِ مُزُكِ سَرِ إِلَى سُتْرَةٍ سُتْرِتَ اَوْ مَنَا عَنِ الْمُرُورِ دَتِرِ دُونَ بَيْنَا يَدِهِ الْمُسْوَلِّي مَخْكِ دَمُسْكَوْنْكِنَا وَحُكْمِ الْمُرُورِ اَوْ دَتِرِ دُو سُحُكَمْنِ وَدَفِ الْمَارِ چِسُوكْ تِرِ گِيَا بَدَفَ اکه څوک مخه لدا سپلن فروت وی قبله طرف لا مخه د مسکون کی تنه دا جایز دی والصلات ال الراحله او دوخ کی جاوه پر تداغه ته مسکه والامر بالدنو من السترا او حکم چې ستره ته بنیز دیو دی و بیان قدر السترا او بیان د اندازې د سوتري سوتر به سمره و ما يتعلق بذلك او هغه مسائل چې دې سره تعلق لري نباب کې درته ګڼ مسائل راځه مټل و به قال حدثنا ابن وهيا وقتيبه بن سعيد و ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وقافرنا حدثنا ابو لهو سن سما کن موسی ابن طلا نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ودوا احدکم قال چکیر یو پتا سو کی بینه دی زان لمخلا مثل موخرۃ الرحل ومثل دا اخر لرگی د کیجاوی فلی وسلم بیا د مشکی ولا یبالی ممر ورا ذلک پروا دې نه کوي چې څوک دې نه خپل تیر شو دې نه خپل څوک تیری نو داغي پروا دې نه کوي اې دې کې دا وایي چې مستحب د سوترا او کما سوترا د کی جاوي دا اخر لږی عمر ادا او ایدا پاندازی د غټوالی د غزوی اباد وی هو نه حصول سه زراعه چې دوی سي د غزوی حکمت پس وتره کې سره نظر بنوی د سوتری ناپلا او من اقول داغه چای چې څوک دې سره تیریږي ا دې کې خط څنګه ده هغه بارکم روایت راغله او احادیث کم کلام ده نو څوک وای د قوس په شکل دی وی لکه محراب غونده که سنیش تاوزان لکر خراکا دینه محراب غنت راکا نا اصو کوئی دا سنی غکر خدی قبلی لراکا گی اصو کوئی دخی طرف ندینی غکر خشمال تراکا گی بل سوتری ته بنځدی ولاړوي او دریو غزونه سیوا با لری نو دری او که امسام امسانی کانی دی جمع کی خاور دی جمع کی ورنخت تیرا کاغی وای که یو سړی پړون بي صف کې او ما مونتر چې دا ودري دو زيده نو دې دې دې هم سب مخه لته ری دې شي ولته بودريږي ا مستحب داري مستحب داري چې سوتري له مخامخ بنو درې یا بدي خير ذل وي يا غسلا دا د اعراض نه حدا صدا ما سزان لو درود خوزو لدا سنیم ولا لکا سنگچ مشرکان خلو بوتانو خدایانو تودری وقال ابن نمیر فلا یدره من مر بین ایده سوک مخل تیری نو بس اغپروان کئی آپن د سترینا سترینا اپل تیریگی نو بیا پروانی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عائشة رضي الله عنها انها قالت لي فرمائي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فطرة المصلي قال الله حبيب نے تپوش او مبارد سرتے مستون کی فقال مثل مؤخرة الرحل ومثل الاخيري دا غلر دی آغا چیوی پاخر دکی جاوکی و بیه قرآت دسنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قرآت دسنا عبداللہ ابن جزید قرآت برنا حیوت و نبیل اسود محمد ابن عبدالرحمن نوروان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئلا فی غزوت تبوک تپوست کرشو پا غزو تبوک کی غزوې تبوک کې تیتا پوزوان سترت المصلی مبارد سترت مستون کې فقال تموخره الرحل وشان دا ورسو دردی د کیاوي په دې قاعده سنا محمد بن مسنا قاعده سنا عبد الله بن نمير ها او به قاعده سنا ابن نمير ولفظ له قاعده سنا دي قاعده سنا عبد الله نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا خرج يوم العيد جرا خر پر صبر اوتو امر بالحرب حكم به وكو وباردا غنيزي کی فتو دو وبنيده اب کی خود شو بتم بل شو دایم خلا ناغیر بے مشکول و الناس و راو خلق برسو وکان ایفل ذالک فی سفر دا سبے سفر کن قول فمن سم اتخذها الامراو دیو جنا داش بیا رستو امراو رونیو رستو امراو داش رونیو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض تنبل وقال ابو بكر يغرز العنزا اي تنبل عنزا اواغی تبی بیا مسکونو دا به یو امسا او چې دا یې کته ترپ تیرو مجبه کولو دیتا ویصلی له آزاد ابن ابي شيبا قالو بيد الله وهي الحربتو دا غني زوا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان ان بيد الله نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يري راهلتن دا ذکر نبی قبلی پر دسوار لئی ادرولا ویسلی لیہا وغی طرف تبی مشکولو اب ازان تا قبلی لیو شتر جوڑکا نو دیکی دلیل لچ حیوان دے مخیر ادرولے اتم مشکے وبهي قادنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجه مزبه كل الى راحلتي خلص فرليتا وقال ابن نمير انما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير مزه كرهه مخله وخو وبهي قادثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا وكيا قال زهير حدثنا وكيا قال حدثنا سفيان قال حدثنا اور بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه زراغله النبي عليه السلام تپ مكه مكرمه كي وهو بالابطح الله حبيب د مكي په غړ کې او ابطح اديت بطحام وي فی قبت له حمراء آپ یو خیمہ کی جس راو آمن حدمین سر مننا قال فخرج بلال رووت بلال لزی اللہ نو بی وضوی او دسو بید اللہ دا حبیب رویستی فمن نائل و نازوہن چات حاسد کی او چات بللاس نلنوال راو آغستو نس آسر کی شندل ہوئی چال او رسی دے چال سی دے بلد لاس نا لاس غرب او دا اللہ دا حبیب دو او دس بوگو تبرکن جنگو قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب رووت والیہ حلت حمراو او پاغی سرج علوا حلت دو جامو تاوییوی تنوی دا لنگ او سادرو بعض علماء چه تاویل لکه ایوی دا حدیث دلیل لے دا سرو جامو دا اچولو چه دا اللہ حبیب سر رنگ والا جامی مچولی دی بعض علماء سرو جامو تا مکروح ہوئی نئی داوئی چه دا خالص اسرا نوا پا دی کسری لکی ریوی نکو گره او جاما کی نور رنگ گنام شتا و پا کسری لکی ریم شتا نبیا پا اتفاق ناری نو تجایز ادا او دی کی سری جامی کی دا علماء و مذاہب دی ور خالص اسرا باز منکای اک پک نور ور سره لکری دی د سور نه علاوه اسپین او تور نوی بیا نه دا زکه په باز نور او روایتو کې د سری جامې نه من راغلی لکه ها حدیث تاسو ته مشکات شریف او دی کی تیر دی نو آغا دا منی احادیث او دا جواد دا چی را جمع کی نو باز علماء او تی دغا مسئلہ رئیستی چی خالص سر رنگ دی نی اکچاوی لین دی نو کراحت تنزیحی دے زکر سو علماء دا جواز قائل دی فانی انظر الى بیاز ساقیت بویگنی زو گورم سبین والی دا پندو داوی تا قال فتوہ داو جسیو کو ارن بلالن او بلال لذی اللہ نو ازانو کو نگو رب سفر کی ازانو کو یقول یمینا و شمالا خیو گس طرفتے وی حی علی الصلاة حی علی الفلا قال ثم رکزت له غنزت یو امساد اللہ حبیب تشداغی او طرف تی روز مکر کی خواہ کریشوا او ستر ور تجوڑ کریشوا ستر ور تجوڑ کریشوا فتا خدبا دا اللہ حبیب باندیشو فاسول الزہر رکاتین نماز پکی موزی دو رکاتو کو زکا سفر کیو یمر رو بین ایدیه الحمار والکل مخیلیس خروس پیم تیرے دو لا یمنع منکول نشل ثم اسول العصر رکاتین او بے مزد مازی گرو کو دو رکاتا اثم لم یزل بیا میشو چی دو رکاتا بے کول سلور رکاتو کی حتا رجع الى المدینه تر دې چې واپس شو د الله حبیب مدینه منوره تا نو جمع بین الصلاتین او کار الله حبیب صلی الله علیه وسلم انوورا قصر او کپا موسکی آو دیدی قصر بارکی چی جمع بین السولاتین دے روایات صحیح راغلی و بیهی قرادسنی محمد ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائده قال حدثني عون بن ابي جحيفه ان ابا رضي الله عنه را رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيبي قتلوا في قبه حمراء وخمس ركيب من عظم من سرمنوا ورايت بلال بن قد بلال الذي الله عنه فرمائے اخرج وضوءا رويس داود صبح فرأيت الناس موقت الخلق يبتدرون ذلك الوضوء جلدی کول دغدا او د ثبوت او تبرکنه تیر اوسه او پزان مغلی فمن اصحاب من شین چاله چې بور سیدنه سے تمسح بی زان پی مسکو ومن لم يسب منه او چاله چې اونسری اونرسی اخر اخذ من بدل ید صاحبی راوائی غصتی دنوالی دلاز دمرگرینا بیامی حکت بلال لگی اللہ نو اخرجا عنا ذاتا رویستا یو نیزا او امسا فارکا زہان وغی اوٹم بلپز مکہ کی اور روت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمراء بسر جورک مشمرن ایدا سی اغه پور تکړی و ترنیم پاندو پوری پاندای مبارکی ترنیم پوری پکښتاره دی پس ولل الان ذات بالناس رکاتین خلق له مزق دغه شتری تدورک آتا ورایت الناس والدواب ماوقت الخلق او زناور یمرون بین یدن عنزا دا اغسطری مخل آپل تیردل و بیهی خرابت سنا اصحاکو بنو منصور و عبد بن عمید قال آبرنا جعفر بن عون قرابرنا ابو عمیس آو بیهی خرابت سنی القاسم بن زکریا خرابت سنا حسین بن علین رائدتا خرابت سنا مالک بن مغول کلاهم عن عون بن بی جوحیف عن نبیه رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفيان وعمر بن ابي زائد تھا يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالک بن مغول فلما كان بالهاجرا قال شد غرب يوم زوال وقت خرج بلال فنادا بالصلاة آواز کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې طریقې موضوع خدای الله حبيب و به قال حدثنا محمد ابن المسنى محمد ابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابا جهيفا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم روته د الله حبيب الهاجرتي په غر مکیل البتا قرتا نو د سيو کو فصل الظهر رکعتين نمزیو کدماس بفین دو رکاتو والا سر رکاتو ادمازی کرم دو رکاتو کو وبین دیه عنزت المخلی یو نیزا ومسا وائشو باوداد فی اول نبی نبی جوحیفا وکانا یمر من ورائها المرعت والحمار جدی سترنا پلا خزا و خرم تیریدو وبیه قرات دسنی زحیر ابن حر محمد ابن حاتم قال حدثنا زمادين قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله ودار فيه في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه شروش الخلق شراغ اسوه دسیوائیو بو داو دس داوینا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد علیه و آله و اصحابه